มาระโกบทที่12พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาว่าม ีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นแล้วก็ล้อมรั้วไว้รอบเขาสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุ่นจากสวนของเขาแต่คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นมาเฆี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีกคนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทำจนทาสคนนั้นศีรษะแตกและทำให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปแต่พวกเขาก็ฆ่าทาสคนนั้นและเป็นเช่นนี้กับทาสอีกหลายคนพวกเขาเฆี่ยนตีบางคนฆ่าบางคนเจ้าของสวนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมากเขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเราแต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าซะเลยมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไรท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเรา พวกเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานี้กระทบพวกเขาแล้วพวกเขาก็จากพระองค์ไปพวกเขาใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปเฝ้าพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคำของพระองค์เมื่อพวกเขามาถึงแล้วจึงทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ชอบเอาใจใครและท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเลยแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงการส่งสวยให้ซีซ่านั้นสมควรหรือไม่เราควรจะส่งหรือไม่ส่งดี แต่พระองค์ทรงทราบอุบายของพวกเขาจึงตรัสว่า ท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไมจงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดู พวกเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามว่าร ูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่า ของซีซ่า พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า ของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า พวกเขาก็ประหลาดใจในตัวพระองค์อย่างยิ่งมีพวกซะดูสีบางคนมาเฝ้าพระองค์พวกนี้สอนว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่า ท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่าถ้าชายคนใดตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้เป็นภรรยาเพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายมีพี่น้องผู้ชายอยู่7คนพี่ชายคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรน้องคนที่2จึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตรและน้องคนที่3ก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนใน7คนนี้ที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะนางเป็นภรรยาของชายทั้ง7แล้ว พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าน ี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทำให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านคัมภีร์ของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียว มีธรรมอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาใกล้เมื่อได้ยินพวกเขาถกเถียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่า พระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า พร พระบัญญัติอันดับแรกคือโอ้ชนอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี ้ธรรมาจารย์คนนั้นจึงทูลว่า จริงทีเดียวท่านอาจารย์ท่านกล่าวถูกต้องที่ว่าพระเจ้ามีแต่องค์เดียวนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเลยและการที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็สำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้น เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าคนนั้นตอบสนองอย่างมีปัญญาจึงตรัสกับเขาว่า ท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าถามพระองค์อีกขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสถามว่า ที่พวกธรรมาจารย์ว่าพระคริสต์เป็นเชื้อสายของดาวิดนั้นเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเองตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่านกษัตริย์ดาวิดยังทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดีขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนพระองค์ตรัสว่า จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีพวกที่ชอบสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมาชอบให้ค้นคำนับกลางตลาดชอบนั่งในที่สำคัญในธรรมศาลาและชอบนั่งในที่มีเกียรติในงานเลี้ยงพวกเขายึดบ้านของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้น พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่แต่มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมานางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจนเอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด